We'll be right back. You Never Were, najbardziej dynamiczny fragment albumu Annoyo. To Tim Hacker i wytwórnia Cranky. Wracamy do katalogu wytwórni Seren, bo tej słuchamy dziś przede wszystkim w audycji After Party. Projekt Imprints i album Data Trails, czyli ambientowo-noizowe trio z Londynu. Alex Delfont, Darren Clark oraz Sean Crook. Ich występy są jednocześnie prezentacją ich metody twórczej. Na scenie możemy zobaczyć całą baterię sprzętów analogowych i cyfrowych, magnetofony szpulowe, bo część ich muzyki powstaje dzięki manipulacjom taśmą magnetyczną. Mamy tu i gitary, i sprzęt analogowy z lat 60. i 70. oraz współczesne oprogramowanie. Wszystko to jakimś magicznym sposobem jest ze sobą spięte i daje piorunujący efekt. Choć jak to często bywa w naszych spotkaniach, to po raz kolejny jest muzyka wymagająca cierpliwości i na wspomniany piorunujący efekt należy chwilę poczekać. Longshore Drift. Horror Birds i ponownie trio Imprints. Album Data Trails. Słuchaliśmy części ambientowej tej płyty, teraz pora na część hałaśliwą. Utwór Warden Cliff Tower, nawiązujący do najbardziej ambitnego pomysłu genialnego konstruktora i wizjonera, jakim był Nikola Tesla. Projekt nigdy nie zrealizowany, ale nieskończenie inspirujący i to dzięki m.in. temu projektowi dziś możemy cieszyć się globalną, bezprzewodową komunikacją na dobre i na złe. Warden Cliff Tower. The Sea and Electricity i ponownie Imprints z albumu Data Trails. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party jeszcze jeden album z katalogu wytwórni Soren. To duet Color List i porcja muzyki improwizowanej, skłaniającej się ku brzmieniom jazzowym. Charles Rumbach, niezwykle utalentowany perkusista, oraz Charles Gorczyński, przede wszystkim saksofonista, ale obydwaj to multiinstrumentaliści. Charlesa Rumbacha mogą kojarzyć Państwo również z wspólnych nagrań z Rileyem Walkerem, niezwykle utalentowanym muzykiem wywodzącym się ze sceny folkowej, dziś podporą chicagowskiej sceny muzyki improwizowanej. Ich najnowszy wspólny album ukaże się jeszcze w tym roku. Kilka dni temu materiał z tej płyty miał swoją premierę podczas festiwalu Sonic Transmissions. Z pewnością posłuchamy wspólnie tej muzyki, gdy ukaże się już na płycie dzięki wytwórni Thrill Jockey. A tymczasem Charles Rumbach w projekcie Color List. Light Conditions. Nine Lives i ponownie Color List z albumu The Fastest Way to Become the Ocean. Na zakończenie jeszcze jeden fragment tej płyty, a ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze.